Ελληνοφρένεια. Γεια σας, σας καλωσορίζουμε. Μεγάλης Πέμπτης. Και σήμερα, όπως και χτες, έχουμε αποφασίσει η εκπομπή να είναι ειδική λόγω του κλίματος, λόγω των ημερών. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μιλήσουμε για το Θουκυδίδη σήμερα. Μην φύγετε όμως όσοι δεν ξέρετε για το Θουκυδίδη, θα μάθετε ορισμένα πράγματα και έχουμε και έκπληξη στην πορεία. Δεν θα έχουμε λαό, όπως κάθε μέρα επίσης. Ο Αποστόλης έχει φύγει. Δεν υπάρχει αυτές τις μέρες. Πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα για το Θείο Δράμα. Οπότε εμείς φέραμε έναν ειδικό για το Θουκυδίδη. Να τον καλωσορίσουμε. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Γιατί σας αρέσει ο Θουκυδίδης? Γιατί είναι ένας ιστορικός όπου είναι αντικειμενικός, χαρακτηρίζεται από την αντικειμενικότητά του, καθώς κατέγραψε τον Πελοποννησιακό πόλεμο μόνος του, πήγε σε όλες τις μάχες, κατέγραψε τα τοπία που αντίκρισε, τις μάχες πώς εξελίχθηκαν, τις αποφάσεις που πήρανε, όσες μπόρεσε να παρακολουθήσει ή να μάθει από κοντά, και μας έμαθε ότι η ιστορία καταγράφεται αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά. Εσύ τον γυρίζεις στον ελληνικό γιατί είσαι μικρότερος, είσαι μικρός. Τον έμαθες από το σχολείο, το Θουκυδίδη? Όχι τόσο πολύ. Τον διάβασα σαν μόνος το αρχικό μου. Ερέθισμα ήταν στο ναι, σχολείο. Ναι. Και μετά το ψάξες μόνος σου? Το ψάξα μόνος μου γιατί ήθελα να γυρίσω λίγο στην ιστορία. Γιατί στις μέρες μας βλέπω ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως σκούρα και πιστεύω ότι... Γυρίζει και ο άνθρωπος ναι, πίσω. Ναι, γυρίζει ο άνθρωπος μόνο, πίσω ναι, να δει ίσως γιατί ήταν πιο έξυπνοι τότε, είχαν πιο υψηλό IQ. Και κατάλαβα ότι τότε οι άνθρωποι αναζητούσαν τις πληροφορίες, ψάχνανε, ήταν σε εγρήγορση. Και τώρα, στην εποχή μας, λαμβάνουμε μια πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει ότι σε ένα πανεπιστήμιο, ότι ο βιβλιοθηκονόμος μέσα μπορεί να κάτσει και να διαβάζει στα 20 χρόνια της υπηρεσίας του όλα τα βιβλία. Αυτό όμως δεν θα τον πήρε πολλές πληροφορίες, ναι, αλλά ναι, δεν θα μπορεί να τον κάνει ναι, είναι η έξυπνο. Είναι η κρίση, είναι γιατί πρέπει να έχεις, ο διαχωρισμός. Ναι, να επεξεργαστεί την πληροφορία. Γι' αυτό και ανώτερος είναι ο Πρίτανης. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που διακρίθηκε γι' αυτό. Θεωρητικός. Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά πάντα μιλάμε. Πάντα, θεωρητικά. Έτσι, ναι, πάντα θεωρητικά. Οπότε ο Θουκυδίδης είναι αντικειμενικός, αρέσει, τον είναι διαβάζεις επειδή ναι, πήγε πιστεύω, εκεί, πήγαινε ναι, κτλ. Έχεις παρακολουθήσει τις μάχες και όλα τα υπόλοιπα, ναι, ό,τι λέει. Ναι. Και πιστεύεις εξ αρχής ότι είναι αντικειμενικός, άρα και είναι η αλήθεια αυτή. Μάλιστα. Ο κύριος λοιπόν που τα λέει αυτά είναι πρόσφυγα στην αρχή, μετανάστη στην πορεία. Ναι. Έχει έρθει από το Ιράν όταν ήταν 2,5 χρονών. Μπράιαν είναι το όνομά του. Γεια σου Μπράιαν λοιπόν. Yes. Και μας λέει, ζεις 26 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι? 26. Τα 2,5 τα έζησε στο Ιράν. Τι να θυμάσαι δεν τώρα. Δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα, τίποτα. Ναι, τίποτα. Και έφυγε η οικογένεια από το Ιράν το 1987. 11 Μαρτίου. Χωμεϊνή τότε εδώ, εκεί. Χωμεϊνή. Ναι, ο Χωμεϊνή ήταν ήδη 7 χρόνια εκεί. Είσαι χριστιανός. 8. Έτσι. Χριστιανός, ναι. Και... Ασσύριος. Ασσύριος. Ναι. Είναι λαός της Μεσοποταμίας, αρχαίος λαός της Μεσοποταμίας και ζούσαμε και στα εδάφη της Συρίας και στο Ιράκ και στο Ιράν και στην Τουρκία στην Νότια. Αντιμετωπίζαμε πολλά προβλήματα λόγω θρησκεύματος και αυτό μας ανάγκασε να αφήσουμε τα εδάφη μας ύστερα από 6.500 χρόνια. Εσείς έτυχε να η οικογένειά σου να είναι στα εδάφη του Ιράν, του ναι, τωρινού Ιράν. Ναι. Με όλη αυτή την επέκταση εκεί των Ισλαμιστών, ναι, να τους πούμε κάπως έτσι, ναι, ένιωσε άσχημα λίγο η οικογένεια, δεν έβλεπε ότι δεν άσχημα, έχει ναι, μέλλον καλό και ήρεμο και ειρηνικό. Έτσι ακριβώς. Και αποφάσισε να φύγει. Ναι. Είσαι εσύ, άλλος ένας αδερφός. Οι γονείς μου, είχε έρθει και η μητέρα της μάνας μου τότε, αλλά μετά από 9 χρόνια παραμονής εδώ στην Ελλάδα έφυγε, πήγε στην Αμερική, όπου βρήκε και το υπόλοιπο... Σόι. Το υπόλοιπο σόι. Και εσείς θέλατε να φύγετε, νομίζω, δεν θέλατε να μείνετε Ελλάδα. Θέλαμε να φύγουμε τότε και πολλά χρόνια μέχρι πριν λίγα χρόνια, αλλά τώρα πλέον έχουμε κατασταθεί εδώ, εδώ. Πλέον θα ξαναγίνουμε μετανάστες από την αρχή και θα είναι κάτι δύσκολο. Τώρα γίνονται και οι Έλληνες μετανάστες, άστα. Δεν βλέπεις τι είναι γίνεται. Κρίμα, ναι, είναι κρίμα. Το έχω πήγε ζήσει... σχολείο, πήγε σχολείο, νηπιαγωγείο, σχολείο, κανονικά όλα ναι, εδώ. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΤΕΗ. Ναυπηγός. Ναυπηγός, ναι, εδώ στο ΤΕΗ Αθηνών. Και το οποίο τα πρώτα 4 χρόνια παρακολούθησα κανονικά όλα τα μαθήματα. Εντάξει, δεν τα πέρασα και όλα με τη μία, γιατί χρωστούσα κάποια μαθήματα και αναγκαστικά έπρεπε να διακόψω τις σπουδές μου το 2006, γιατί μου δώσανε μία άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας και έπρεπε αναγκαστικά να δηλώνω 200 ένσημα το χρόνο σαν ένα από τα δικαιολογητικά για να ανανεώσω την επόμενη άδεια, που, η οποία θα ήταν για 2 χρόνια η ισχύς της. Με αποτέλεσμα να παρατήσω τις σπουδές μου και να αρχίσω να εργάζομαι. Έτσι, δούλεψα για τα επόμενα 6 χρόνια, 5 χρόνια, και σταμάτησα όταν πλέον έμεινα άνεργος. Και πήγα αναγκαστικά πάλι στο σχολείο για να πάρω γρήγορα το δίπλωμά μου, διότι υπήρχε ένας νόμος που θα με διαγράψουν από τη σχολή. Ευτυχώς δεν με... το πρόλαβα και πέρασα όλα τα μαθήματα. Και τώρα θα κάνω πρακτική άσκηση σε ένα γραφείο, πρώτα ο Θεός, για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να πάρω το πτυχίο μου. Με το καλό. Με το καλό, όντως, και να πάνε όλα καλά. Και... να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και μετά σε περιμένουν θέσεις δουλειάς και σένα, όπως όλους, και στην Ελλάδα της ανάπτυξης, γιατί κάτι λέει ο Σαμαράς συνέχεια. Για να το λέει ο Σαμαράς, μάλλον θα γίνει. Αυτό είναι δηλαδή ένα πρόβλημα στο βιογραφικό μου, το οποίο γράφει πάνω ότι μπήκα στη σχολή το 2002 και είμαι τελειόφυτος αυτή τη στιγμή που διανύουμε το 2013. Θα πούνε, ας πούμε, τι, κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Γιατί τόσο πολύ να βγάλεις μια σχολή. Ναι, υπάρχουν. Και θα πρέπει, ας πούμε, να το κάνω σαν σημείωση, ή τουλάχιστον να με ρωτήσουν και να μιλήσουμε από αυτού. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ήρθατε εδώ, ήσασταν πρόσφυγες, έτσι. Το 1987 δεν υπήρχε ρεύμα προς την Ελλάδα. Όχι. Ήρθατε ως πρόσφυγες. Ναι. Αυτό, λόγω ΙΕ και τα λοιπά, σημαίνει κάποια πράγματα. Έτσι, παίρνεις μια κάρτα. Ήτανε μια μπλε κάρτα, η οποία μας παρήχε κάποια δικαιώματα. Να έχουμε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, με τράπεζες, και να είμαστε νόμιμοι στη χώρα. Είναι ένα καλό καθεστώς. Ναι. Το έχουν χρησιμοποιήσει και Έλληνες την περίοδο της Χούντας στο εξωτερικό. Ναι. Συμβαίνει, έτσι παντού, πρέπει να γίνεται. Διεθνώς. Στη χώρα σας δεν μπορούσατε να ζήσετε. Όχι, δεν μπορούσαμε πλέον να ζήσουμε. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν δύσκολη η αντιμετώπιση απέναντί μας. Δεν είχαμε κανένα πολιτικό δικαίωμα και γενικότερα δικαίωμα, ούτε καν στην εκπαίδευση δεν είχαμε, στην ανώτερη εκπαίδευση ως χριστιανοί. Και ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο μάλλον να σου λένε το Κοράνι από τον Υπηαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Ναι. Ενώ η παράδοση της οικογένειας είναι διαφορετική. Ναι. Αυτό το καθεστώς ήταν του πρόσφυγα, που προβλέπει αυτά που προβλέπει. Τώρα θεωρείσαι πρόσφυγας, 26 χρόνια μετά. Τώρα θεωρήθηκα οικονομικός μετανάστης αργότερα και αυτή τη στιγμή έχω βγάλει καινούρια άδεια διαμονής. Έχω τη βεβαίωση αυτή τη στιγμή, δεν έχω την άδεια στα χέρια μου. Έχουν περάσει 4,5 μήνες και δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Λόγω σπουδών, για ανθρωπιστικούς λόγους. Και αυτό έγινε διότι από το τέλος του 2011 εγώ έμεινα άνεργος και δεν μπορούσα πλέον να δικαιολογήσω νέα άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας. Ενώ είσαι 26 χρόνια εδώ, είναι η οικογένειά σου, έχετε έρθει με το καθεστώς του πρόσφυγα. Ναι. Αναγκάζεσαι ανατακτά διαστήματα ανάλογα το πότε αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά που βλέπουμε. Να ανανεώνεις, να εξαρτάσαι από ένα χαρτί, να φοβάσαι να σε πιάσουν κάποια στιγμή χωρίς αυτό το χαρτί, να υφίστασαι ελέγχους όπου θέλουν, όποιος θέλει, οπουδήποτε. Ανά πάσα στιγμή, ναι. Ενώ μιλάς ελληνικά, σ' αρέσει ο Θουκυδίδης, τον έχεις διαβάσει όσο λίγοι φαντάζομαι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί που το διαβάζουν στο σχολείο το περνάνε επιφανειακά. Ο καθένας ό,τι αγαπάει και ό,τι νομίζει ότι θα του κάνει καλό. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί κάποιος αρχαίος ιστορικός να είναι καλός για όλους. Ναι, μπορεί να διαβάζει κάτι άλλο που να τον εμπνέει. Ναι. Ότι λογικό είναι αυτό, είναι λογικό. Ναι, απλά το πρόβλημα βλέπω ότι είναι καθαρά υποκειμενικές απόψεις περί όλων των θεμάτων, ζητημάτων στη χώρα και δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Και καλό θα ήταν να θυμηθούν ότι πρέπει να είσαι αντικειμενικός για να εκφράζεις την αλήθεια. Ναι. Και πλέον βλέπουμε μονομερώς χτυπήματα σε διάφορες ομάδες της κοινωνίας μας. Είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι ασθενείς, που δεν έχουν το δικαίωμα να μπορούν να εκφράσουν τα παράπονά τους με πορείες ή με διαδηλώσεις ή σε κανάλια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν βλέπουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα πρέπει λίγο να κινηθούν μόνοι τους, να ψάξουν τους νόμους μόνοι τους και να κυνηγήσουν το θέμα τους με κάποιο νόμιμο τρόπο, με κάποια διαιτησία, ίσως να εκφράζουν παράπονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, κάπως. Τα τελευταία 2-3 χρόνια που είναι έτσι η κατάσταση στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι, και κυρίως τον τελευταίο χρόνο, έχεις εσύ περισσότερα προβλήματα όταν βγαίνεις στον δρόμο, βόλτα ή οπουδήποτε κινείσαι? Νιώθεις ότι έχεις περισσότερα προβλήματα? Φοβάσαι περισσότερο? Ναι, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να ζήσω από μόνος μου. Δεν μπορώ να ζήσω από μόνος μου, διότι δεν μπορώ να εργαστώ και εύκολα. Διότι και όταν λέω το όνομά μου, έχω καταλάβει από τους εργοδότες που έχω ζητήσει δουλειά ότι θα προτιμούσαν να πάρουν κάποιον Έλληνα να στηρίξουν μια ελληνική οικογένεια. Πέρα από τη δουλειά που μπορεί να το καταλάβουν, είναι δύσκολο για πολλού άλλου. Η βόλτα στο δρόμο. Μαγαζιά, να πιει καφέ ή οτιδήποτε. Τυχαίνει εκ πρώτη όψεω να μην αντιλαμβάνεται κάποιο ότι είμαι ξένο, ναι. αλλοδαπό. Έχει φάτσα Έλληνα. Ναι, ότι δεν είμαι Έλληνα πολίτη, που έχω γεννηθεί από Έλληνε γονεί εδώ στη χώρα. Και ακόμα και όταν έχω μιλήσει μαζί του, δεν έχουν καταλάβει πάλι. Η γλώσσα τον καταλαβαίνει ο καθένα. Ναι. Είμαι ξένο, ναι. Και δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δυστυχώς το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος είναι όταν έχει λίγο πιο διαφορετικό χρώμα. Ναι, και από δεν το κοινό γλώσσα, που, εκεί που πιστεύουμε ότι... Αστυνομία και τα λοιπά δεν έχει χρειαστεί να σε ελέγξουν. Ναι, μου έχουν κάνει εξακρίβωση στοιχείων και παρότι τους έχω μιλήσει και τους έχω δείξει τα χαρτιά μου, θέλουν να μου κάνουν προσαγωγή. Λόγω του ότι δεν κουβαλάω τη βεβαίωση της άδειας διαμονής μαζί μου. Δεν έχεις ταυτότητα ελληνική. Δεν έχω ταυτότητα ελληνική, δεν μου έχει δώσει. Με το νόμο του... Δεν έχεις καμία ταυτότητα. Καμία ταυτότητα. Όχι, έχω το διαβατήριό μου, το στικεράκι μόνο... της άδειας διαμονής. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λιγμένο, έχω τη βεβαίωση, όπως είπα. Και πρέπει να κάνουν έλεγχο γι' αυτό και μου κάνουν προσαγωγή. Σε έχουν πάει στο τμήμα δηλαδή. Ναι, στο τμήμα, μέσα σε κρατητήριο. Ενώ μιλάς έτσι, σε ενώ μιλάω, ναι. Σε κρατητήριο γιατί. Γιατί, σε βάλα σε κρατητήριο. Ναι, δεν μπορώ να κάτσω στον αξιωματικό υπηρεσίας. Θα μου πάρει μια σύντομη συνέντευξη να μου πει γιατί. Αυτό γίνεται μέχρι να σου φέρουν τη βεβαίωση κάποιος από το σπίτι. Ναι, κάποιος να τη φέρει από το σπίτι και μου λένε γιατί δεν την κουβαλάς. Σου εξηγώ ότι δεν την κουβαλάω, διότι αν τη χάσω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπάω εγώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Ευαγγελιστρία 2, ας πούμε, που πρέπει να πάω από τις 5.30 ώρα το πρωί να αφήσω το χαρτί με το όνομά μου και να ξαναπάω στις 9.30 ώρα ή να παραμείνω να κάνω βόλτα στην Αθήνα που αυτό κάνω. Περπατάω στο Θησίο, περπατάω στο Μοναστηράκι, να περάσουν 3 ώρες, 3.30 και να ξαναπάω εκεί που θα κατέβει υπάλληλος να μας φωνάξει με τα νούμερα και να πάμε πάνω να κάνω μία ερώτηση ή να καταθέσω ένα συμπληρωματικό χαρτί. Η γνωστή γραφειοκρατία που ισχύει για όλους. Ισχύει για όλους, ναι. Έχουν και ένα τηλέφωνο πληροφοριών που ποτέ δεν το σηκώνουν. Ποτέ όμως δεν το σηκώνουν. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να είναι ένα άνοιγμα θέσης εργασίας για κάποιον. Να βάλουν ένα σηκώνει τηλέφωνο και να δει τι θέλει ένας άνθρωπος για να μην έρθει μέχρι εκεί. Μ' αρέσει που επιμένεις και εσύ όπως και όλοι μας εδώ ότι μπορεί να εφαρμοστεί λογική σε αυτόν τον τόπο. Επιμένω νικά. Ναι, ναι, άντε να δούμε. Καλά κάνεις και εσύ, καλά κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, ο κύριος Πακούτε λέγεται Μπράιαν. Γεννήθηκε, τάφερε μοίρα να γεννηθεί στο Ιράν. Ναι. Είναι χριστιανός, είναι Ασσύριος. Η παλιά ονομασία των Ασσύριων ποια ήταν, γιατί. Αραμαίοι. Αραμαίοι παίζει και στην Μεγάλη Εβδομάδα πολύ στα Ευαγγέλια, ναι, τα αραμαϊκά. Αραμαϊκά είναι και η γλώσσα του Χριστού. Η γλώσσα του Χριστού, όντως. Ναι. Τα έφερε μοίρα να έρθει 2,5 χρονών εδώ. Έχει ζήσει 2,5 χρόνια εκεί και 26 στην όμορφη Ελλάδα, εσύ και η οικογένειά σου. Ναι. Θα πούμε, θα τον έχουμε όλη την ώρα εδώ. Έτσι διαλέξαμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μέσα στο μεσημέρι, μετά τις διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε. Τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύει πιστεύετε πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν. Αυτός είναι Σιδηρόπουλος. Το διάλεξε ο Μπράιαν. Γιατί ήθελε τον ηλεκτρικό θησέα? Ναι, γιατί εκφράζει ένα πρόβλημα της κοινωνίας μας, το οποίο προκαλείται από αυτούς που εκλέγουμε και μας καταπιέζουν να ζούμε με τον τρόπο που θέλουν. Αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι, δεν θα λέγαμε ελεύθερη βούληση, διότι η ελεύθερη βούληση... Με ελεύθερη φαντασία. Ελεύθερη φαντασία, έτσι ακριβώς, γιατί η ελεύθερη βούληση μπορεί να έχεις εσύ να φας αστρακομακαρονάδα, αλλά άμα πας σε ένα εστιατόριο θα σου πει εμείς αυτά έχουμε. Έτσι είναι και η κοινωνία μας. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω κάτι, να γίνω αστροναύτης, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν μπορώ να το κάνω. Θα πρέπει να πάω εκεί που μπορώ. Και γενικά... Ο Μπράιαν που ακούτε, για όσους μπήκανε τώρα στην ακρόαση, είναι η Ελληνοφρένια βεβαίως της Μεγάλης Πέμπτης, ειδική εκπομπή και σήμερα, το συνηθίζουμε αυτό στις μέρες των εορτών. Τον φιλοξενούμε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μετανάστης, μιλάει τη γλώσσα που ακούτε, άριστα, αλλά γεννήθηκε σε άλλη χώρα, το είπαμε και πριν, έχει γεννηθεί στο Ιράν. Και από τα 2,5 του χρόνια η οικογένειά του ήρθε εδώ και ζει 26 χρόνια στην Αθήνα. Έτσι. Έτσι, Ελλάδα και Αθήνα. Μιλάς ελληνικά, πολύ ωραία. Σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι? Στα ελληνικά. Ελληνικά. Την δική σου γλώσσα, την οικογενειακή, την... Μιλάμε στο σπίτι. Αλλά προσπαθώ... Αραμαϊκά. Αραμαϊκά, ναι. Όχι τα Πέρσικα. Όχι τα Φαρσί. Φαρσί είναι η εθνική γλώσσα του Ιράν και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Διότι δεν πήγα σε κάποιο σχολείο και γενικά οι γονείς μου μιλούσαν αραμαϊκά στο σπίτι, αν και ξέρουν τα Φαρσί οι ίδιοι, γιατί με όλους τους Ιρανούς Φαρσί συνεννοούνται. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν μίλησα αυτή τη γλώσσα ποτέ. Έχεις ενδιαφέρον αν μάθεις, αν γίνει κάτι στο Ιράν, η οικογένεια βλέπει, παρακολουθεί, φαντάζομαι. Παρακολουθούμε, ναι, τα γεγονότα, παρακολουθούμε τι συμβαίνει, τι προβλήματα αντιμετωπίζει η κοινωνία εκεί πέρα, όπως παρακολουθούμε και σε όλο τον κόσμο τα γεγονότα. Που σήμερα είναι εύκολο να πάρεις μια πληροφορία. Καλά, ναι, πλημμύρες γίνονται στην Κίνα, το έχεις μάθει στο δευτερόλεπτο. Δεν το σύζησε. Πόσο μάλλον να ασχοληθείς για τη χώρα σου τι συμβαίνει. Έφυγαν με πόνο οποία, όταν έφυγαν το 87 η οικογένεια από εκεί. Ναι, με πόνο, ναι. Διότι είναι, αφήνεις τη χώρα σου, την πατρίδα σου, τη γη σου. Γη είναι όλος ο πλανήτης, είναι δικός μας. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια σύρνορα περιορισμένα. Απλά είναι θέμα και συνήθεια. Είναι και συνήθεια, είναι το συνήθεια, έτσι είναι. Δεν ήταν ελεύθερη επιλογή τους. Αναγκάστηκαν ελεύθερη. Να φύγουν. Αναγκάστηκαν, ναι. Πούλησαν σπίτι, περιουσία, φορτηγό, αυτοκίνητα. Και ήρθανε Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, ναι. Στο σχολείο πώς σε αντιμετώπιζαν όταν άρχισες να πηγαίνεις στα ελληνικά σχολεία? Ήτανε πολύ φιλικό γενικά. Από ένα... Μπράιαν είναι το μικρό. Καταρχήν τον Μπράιαν πώς κολλάει με τα Πέρσικα και με το Ιράν? Ναι, εμείς στη χριστιανική εκκλησία στο Ιράν. Μπορείς να βαφτιστείς με ένα όνομα το οποίο δεν ανήκει σε κάποιον, σε κάποιον Άγιο, όπως συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Διότι... Δίνεις όποιο όνομα θέλεις. Ναι, δίνεις όποιο όνομα θέλεις και είναι φυσιολογικό εκεί πέρα. Επειδή είναι δυτικό τρόπο τελείως. Ναι. Δεν σε υποχρεώνει να βαφτιστείς με το όνομα κάποιου Αγίου. Το επίθετο είναι Ιωάννα. Δηλαδή Brian... να αναφέρω γι' αυτό σαν παράδειγμα ότι εδώ στην Ελλάδα, άμα θέλεις να δώσεις ένα όνομα αρχαίο, να βαφτίσεις κάποιον Όμηρο, ας πούμε, θα σου πει ο παπάς, βάφτισε τον κάπως αλλιώς. Που να έχει να γιορτάζει. Το είσαι Brian Ιωάννα το επίθετο. Στο σχολείο, όταν ακούγανε το επίθετο. Και... Πάντα είχαν, ας πούμε, μια περιέργεια γιατί και πώς. Βέβαια, οι φίλοι με συνηθίσαν και ξέραν την ιστορία μου, αλλά τα καινούργια πρόσωπα που γνώριζα στη ζωή μου. Είχαν μία στάση ότι ποιος είσαι και τι γίνεται, γιατί σε με λένε έτσι. Με προκατάληψη. Υπήρχε προκατάληψη, ναι. Όχι από όλους βέβαια. Ναι. Εγώ είχα προκατάληψη από ένα 15% όσων γνώρισα, ας πούμε, στα σχολεία. Η οποία εκφράζεται πώς. Ήταν και άσχημη αρκετές φορές, διότι ήταν προσβλητική. Ήταν προσβλητική. Από συμμαθητές. Από συμμαθητές και από άλλα παιδιά που ήταν μεγαλύτερης τάξης. Ήταν, ας πούμε, οι μάγκες του σχολείου που βέβαια ποτέ δεν φοβήθηκα, απλά ενοχλήθηκα. Ναι. Πώς το αντιμετώπιζες, κάνανε τις γνωστές μαγκές και τα λοιπά? Το συζητούσα με τους γονείς μου και με ηρεμούσανε και μου έλεγαν ότι μη δίνει σημασία. Την ώρα του περιστατικού στο σχολείο? Την ώρα του περιστατικού μέχρι στο σχολείο. Μέχρι να πας στους γονείς. Ένιωθα μία ντροπή, διότι έβλεπα ότι με απομονώνανε από την παρέα μου απότομα. Και φαινόμουν διαφορετικός. Ότι κάτι συμβαίνει μαζί μου, ότι κάτι είναι ενοχλητικό. Ότι μια ομάδα παιδιών ενοχλείται μαζί μου. Και αυτό είναι ενοχλητικό και δεν μπορείς να ζήσεις με αυτή την ιδέα, με αυτή τη σκέψη. Και κάποια στιγμή σου γίνεται ένα ψυχολογικό, ας πούμε, και φοβάσαι. Λες, Τώρα πώς θα με αντιμετωπίσουν αυτοί που θα γνωρίσω τώρα. Ναι. Αλλά αυτό κρατούσε όσοι όρισαν στο σχολείο μόνος. Κανείς δεν καθορίζει το ποιος είσαι ή ακόμα και η σκέψη του για το ποιος είσαι εσύ. Εσύ καθορίζεις τον εαυτό σου και ποιος είσαι εσύ και η πράξη σου. Ναι. Εντάξει, για την ηλικία, την παιδική φαντάζομαι είναι ένα θέμα το ηλικία. Ναι. Και για κάποιες ώρες έστω να διαρκέσει αυτό είναι θέμα. Μέχρι να πας στο σπίτι, να τονωθείς, να δεις τους δικούς σου ανθρώπους. Ναι. Και αυτό πάντα ήταν μικρή ενόχληση λόγω ότι δεν φαινόμουν, ας πούμε, έτσι, εκ πρώτης όψεως. Το τονίζω και πάλι αυτό, διότι πολλά παιδιά που μπορεί να ακούν αυτή τη στιγμή ενοχλήθηκαν πάρα πολύ επειδή εκ πρώτης όψεως φαίνονται και κατευθείαν τους έχουν, τους έχουν ξεχωρίσει και τους. Και πολλά παιδιά Ελληνόπουλα που ζουν στη Γερμανία, γιατί μας ακούνε και από το διαδίκτυο, ή που ζουν σε άλλες χώρες θα έχουν την ίδια εμπειρία. Έχουν την ίδια εμπειρία. Όλα αυτά που λέμε δεν αφορούν μόνο αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, Έλληνες ή ξένους. Ναι. Αφορούν και τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Που είναι πάρα πολλοί. Έτσι είναι και κυρίως στη Γερμανία, όπου αν δεν μιλάς καθαρά τη γερμανική γλώσσα, σε αντιμετωπίζουν πάρα πολύ εχθρικά και σε θεωρούν υπάνθρωπο. Που αυτός ο όρος κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο όρος. Είσαι υποάνθρωπος ή είσαι ανώτερος άνθρωπος. Είσαι απλά ένας άνθρωπος. Ο εγκέφαλός σου και η σκέψη σου μπορεί να είναι ανώτερη ή κατώτερη, αλλά σωματικά και πνευματικά δεν πάβεις να είσαι άνθρωπος. Τώρα τα υπόλοιπα, προσωνύμια ας πούμε, και κάνουν σύνθετη τη λέξη άνθρωπος, δεν μπορούν να στέκουν. Ναι. Δεν μπορείς να κρατιούνται. Είναι λάθος. Το έχει αποδείξει η ιστορία και καλό είναι ο άνθρωπος να μην ξεχνάει ποτέ την ιστορία. Δεν μπορείς να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Μπορείς να στηριχτείς στα σωστά γεγονότα που γίνανε, σε αυτά που αποδείχθηκαν από επιστήμονες, από λαούς, πώς αντιμετωπίσαν δύσκολες καταστάσεις, να πατήσεις αυτά και να προχωρήσεις. Όπως βλέπεις, ξεχνάμε σαν άνθρωποι και μάλλον δεν γνωρίζουμε κιόλας. Και τα τελευταία 3 χρόνια αυτό αποδεικνύεται, νομίζω, δυστυχώς πάρα πολύ δυνατά. Ότι ο άνθρωπος ξεχνάει τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα στην Ελλάδα με τις όποιες αναλογίες που έχουν γίνει και σε άλλες χώρες στο παρελθόν. Ξεχνάει, δυστυχώς. Το τέλος των οποίων ήταν το αίμα, ο θάνατος για τους πόλους. Εκεί κατέληξε όλο αυτό. Εκεί κατέληξε, το οποίο είναι τραγικό γεγονός. Όπου έχουμε αντιμετωπίσει κι εμείς, σαν Ασσύριοι, μαζί με τους Έλληνες στους Πόντιους και τους Αρμένιους, γενοκτονία από τους Τούρκους. Έχουν χαθεί εκατομμύρια ψυχές συνολικά. Και αυτό πρέπει να μας δώσει ένα παράδειγμα γενικότερα. Και εκτός από αυτό το θέμα υπάρχουν και οι πόλεμοι που γίνανε, όπως στην Ελλάδα ας πούμε, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάς τα γεγονότα που πέρασε ο λαός σου, οι παππούδες σου, από ποιους τα πέρασε, γιατί τα πέρασε, πώς συνεχίζεται σήμερα, τι κατάλαβες από αυτό, πώς το αντιμετώπισες. Ξέρεις, πολλοί κόσμος όταν τους λες ή ακούνε ότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει εδώ ούτε θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα πρώτον και δεύτερον έχουν έρθει όχι επειδή το θέλανε. Δεν θέλει κανείς, δεν έχει κανείς να αφήσει τον τόπο του, όσο φτωχός και να είναι ο τόπος, όσο κακοτράχαλος. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που κάποιοι φεύγουν από εκεί για να περπατήσουν χιλιόμετρα σε βουνά με το θάνατο ως απειλή, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, ξυπόλυτοι για να έρθουν κάπου. Και να πληρώσουν, πουλώντας τα υπάρχοντά τους και να έρθουν σε ένα σημείο εδώ. Εντάξει, να μην ξεχνάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου γεωγραφικά ενώνει 3 Ηπείρους. Επομένως, είναι επόμενο να έχει μια εισρωή μεταναστών, προσφύγων, από χώρες όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, όπου είναι κοντά, και η Ιταλία είναι κοντά. Και αυτό οφείλεται διότι κάποιοι άλλοι λαοί, λόγω συμφερόντων, έχουν εισβάλει στις χώρες τους ή έχουν βάλει πολιτικά καθεστώτα τα οποία είναι βάναυσα και βασανίζουν τον κόσμο μέσα, για δικά τους συμφέροντα πάντα, οικονομικά κυρίως, με απότερο σκοπό την υπεροχή πάνω στον πλανήτη. Ναι, ναι. Η γνωστή διαπλοκή μεγάλη. Εντάξει, και αναγκάζουν μια μερίδα ανθρώπων πλέον να μην αντέχει και να αφήνει με δάκρυα και πόνο τη πατρίδα του. Και να μην ξεχνάμε ότι πυροβολούνται στην πλάτη, πισόπλατα, από τους στρατιωτικούς, φεύγοντας, αφήνοντας τη χώρα τους κοντά στα σύνορα. Εντάξει, πολλοί δεν προλαβαίνουν ούτε καν να φύγουν και έρχονται εδώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει. είναι ότι είναι πάρα πολύ και δεν μπορεί να αντέξει μια μεγάλη ποσότητα μεταναστών εδώ πέρα. Βέβαια, δεν έχει μεριμνήσει γι' αυτό τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, κυρίως την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπου είδε ότι έρχεται να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο τέτοιο πρόβλημα και δεν έφτιαξε κέντρα συγκέντρωσης με κάμπ καθαρά, γιατί πρημοδοτείται για κάθε μετανάστη που είναι εδώ από το Δουβλίνο 2. Εντάξει, και τα λεφτά αυτά χάνονται. Η γνωστή ελληνική πραγματικότητα που όλα γίνονται και δεν μπορούμε γίνονται να, να το αφήσουμε έτσι. Να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Κάποιοι λένε δεν με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει, λένε κάποιοι, τι γίνεται στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Βόρεια Αφρική. Εδώ να μην έρχονται. Και αφού ήρθαν να τους διώξουν. Την έχεις ακούσει αυτή την άποψη. Ναι. Εκφράζεται έτσι χήμα. Έρχονται εδώ πέρα, τους δίνουν με τη μία ένα χαρτί απέλασης, τους φέρνουν στην Αθήνα. Και δεν έχουν μεριμνήσει να τους πάνε κάπου και να δούνε. Να ασχοληθεί και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, καθώς έρχονται σαν πρόσφυγες εδώ πέρα, να δούνε τι θέλουν, πού μπορούν να τους βάλουν, να συνεργαστούν με ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Έχουν πέσει με τα μούτρα πολλές μεγάλες δυνάμεις αυτού του πλανήτη στις χώρες τους και οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δύναμη να κάνουν τίποτα. Και έρχονται εδώ πέρα και, αυτό που λες τώρα εσύ, και αντιμετωπίζουν μεγάλο ρατσισμό από όργανα του κράτους. Αυτό που λες είναι σωστό, απευθύνεσαι στη διοίκηση στην ελληνική. Εγώ σου λέω, αν έχεις απέναντί σου κάποιον που λέει ότι δεν με νοιάζει για το δικό σου το πρόβλημα, το καταλαβαίνω, εσύ είσαι και χριστιανός, μιλάς και καλά ελληνικά, περνάς με άριστα σε σχέση με αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω, θέλω καθαρή την Ελλάδα. Υπάρχει. Από ποια άποψη καθαρή? Δεν να είναι μόνο όσοι γεννήθηκαν εδώ. Δεν θέλω να μου έρθουν οι άλλοι και θέλω να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι στη παγκοσμιοποίηση σήμερα, όταν εσύ παίρνεις προϊόντα από την Ανατολή, για παράδειγμα το πετρέλαιο, όταν το παίρνεις από την Ανατολή και εσύ μπορείς και ζεις και κινείσαι με το αυτοκίνητο, το μηχανάκι, το λεωφορείο σου, όταν εσύ παίρνεις πρώτες ύλες από την Αφρική με τα λεύματα τα οποία επεξεργάζονται στο Βέλγιο και μετά έρχονται εδώ πέρα με τη μορφή ενός σύγχρονου κινητού ή σύγχρονου υπολογιστή. Όταν εσύ παίρνεις ένα υβριδικό αυτοκίνητο το οποίο φτιάχνεται με μεταλλεύματα τα οποία σπανίζουν και η Κίνα δεν τα εξάγει πλέον και τα πουλάει μόνη της και πλέον έχει συνάψει σχέσεις με την Αφρική για να τα παίρνει από την Αφρική, διότι χάνει και αυτή τις πρώτες ύλες της, τελειώνουν, για να σου φτιάξει μια μπαταρία για να στηρίζει το υβριδικό αυτοκίνητο, δεν μπορεί να λες εσύ ότι απολαμβάνεις την τεχνολογία που σου πουλάει ο Ασιάτης και να μην δέχεσαι τον Ασιάτη εδώ. Δεν μπορείς να τρως μπανάνες τσικίτα από τον Βραζιλιάνο και να μην δεχτείς τον Βραζιλιάνο εδώ. Ή να πίνεις το καφέ της Αιθιοπίας, το οποίο δεν. Και να μην δέχεσαι έναν Αιθίωπα εδώ πέρα. Άμα θέλεις, κλείσε τα σύνορα και να μην έχεις καμία επαφή με καμία χώρα στον κόσμο. Πράγμα που είναι αδύνατο. Εμείς σαν ανθρωπότητα είμαστε όλοι άνθρωποι και δεν είμαστε διαφορετικοί. Και ένα πρόβλημα και οι Έλληνες, περίπου 6-7 εκατομμύρια που ζουν στο εξωτερικό. Σχεδόν άλλοι τόσοι που ζουν στις άλλες χώρες. Έτσι είναι βέβαια. Εμείς όλοι είμαστε ταξιδιώτες πάνω σε αυτή τη σφαίρα που την καλούμε γη, και απότερος σκοπός του ανθρώπου είναι να χαρτογραφήσει το σύμπαν, να καταλάβει πού είμαστε και πού πάμε. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε αν αναπτύξουμε την παιδεία, αν φτιάξουμε περισσότερα σχολεία, περισσότερα πανεπιστήμια, να ασχοληθούν οι καθηγητές, οι επιστήμονες, να δοθεί ο λόγος σε αυτούς. Βγάλτε στην επιφάνεια τους καθηγητές, ανθρώπους λόγιους. Κάποτε είχαμε το Ρίγα Φεραίο στο εκατοστάρικο. Αυτός ήταν ένας Έλληνας στο εξωτερικό. Γιατί είναι Έλληνες που βοήθησαν τη χώρα τους από το εξωτερικό. Δεν τη βοήθησαν από το εσωτερικό, αλλά έδειξαν παραδειγματικά πώς μπορεί να βοηθήσει. Και τι όραμα είχε ο Ρήγας Φεραίος για όλα τα Βαλκάνια. Ναι. Που αν οι τωρινοί Ελληναράδες, που υποτίθεται πατάνε στους προγόνους κτλ. Είναι κόντρα. Το όραμα του Ρήγα με αυτό που το όραμα που έχουν τώρα. Μια Ελλάδα καθαρή, εντός συνόρων όπως την φαντάζομαι. Έτσι ακριβώς. Κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα, γιατί έχουμε υπερήφημες διαφημίσεις. Ο Μπράιαν είναι εδώ, στην Ελληνοφρένεια της Μεγάλης Πέμπτης. Σε λίγο τα υπόλοιπα. tenderest of care. Αυτό τραγούδι είναι επιλογή δική σου. Γιατί το βάλαμε? Διότι λέει ότι τα πολύτιμα και τα εύθραστα πράγματα θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Όπως είναι ακριβώς και η δημοκρατία που γεννήθηκε πριν από 2.500 χρόνια και αγαπήθηκε από τους αδύναμους και γεννήθηκε από έναν δυνατό άνδρα της εποχής των Περικλή για να εξυπηρετήσει το κοινό όφελος της πολιτείας του, έγινε ένα παγκόσμιο, είχε παγκόσμιο αντίκτυπο και αυτό όμως δεν άρεσε στις δυνάμεις που ήθελαν πάντα την εξουσία και από τότε βιάζουν τη δημοκρατία μέχρι και σήμερα και δεν αφήνουν λόγο στη δημοκρατία και στην ειρήνη και στη σκέψη. Αυτό λέει το τραγούδι, ότι θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Καλό είναι, όπως είπα και πριν, οι επιστήμονες να έχουν το λόγο, οι λόγοι να έχουν το λόγο, να ιδρυθούν πανεπιστήμια, σχολεία, να αποκτηθεί το ενδιαφέρον για τη γνώση. Ναι. Ποτέ δεν είναι δύσκολη, υπήρχαν είναι δυσκολότερες. Είναι και ατομική ευθύνη, πέρα από αυτά που λες και πρέπει μέσα από τα μέσα ενημέρωση να προβληθούν η πολιτεία να φτιάξει τα σχολεία. Είναι και ατομική ευθύνη εδώ που έχουμε έρθει, δεν δικαιολογείται κανείς. Να καλύπτεται πίσω από την κρίση, πίσω από την αδυναμία του κράτους. Ο καθένας ξέρει τι ψηφίζει, ξέρει τι επιλέγει, ξέρει πώς συμπεριφέρεται, δεν είναι ανήλικος, ούτε δικαιολογείται η άγνοια. Όταν έχουμε ζητήματα ζωής, θανάτου, επιβίωσης, ταλαιπωρίας, διώξεων, όλα αυτά. Έχετε φτιάξει μία, πώς να το πω, το Generation. Μία ομάδα μια ομάδα. Παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής και μη. Generation 2.0. Ναι. Τι είναι αυτό για πες? Είναι μια ομάδα παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής και μη μεταναστευτικής καταγωγής. Υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από Έλληνες γονείς, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Και ασχολούμαστε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά. Είναι ποικίλα τα προβλήματα, πάρα πολλά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, που πρέπει να το κοιτάξει και προσπαθεί να το κοιτάξει, πιστεύω, η πολιτεία, για να καλύψει όλα τα προβλήματα με κάποιο τρόπο. Κάνετε και προτάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία? Καταρχήν έχετε σελίδα στο διαδίκτυο. Προσπαθούμε σιγά σιγά να αναπτυχθούμε, να κάνουμε προτάσεις για να βοηθήσουμε από πλευρά μας, από την πλευρά μας, στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Μπορεί να σας βρει κάποιος στο διαδίκτυο, με τη διεύθυνση, ναι, έτσι όπως το πάμε. Όπως το είπες ακριβώς. Generation 2.0. 2.0. Ναι, να μπει μέσα και να... Γιατί 2.0, τι σημαίνει αυτό? Είναι παιδιά δεύτερης γενιάς. Να, το έχετε βάλει έτσι. Ναι. Ναι. Και... τα οποία έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική πολιτεία, η οποία στο συγκεκριμένο θέμα συμπεριφέρεται, δεν ξέρω ποιας υπήρου χώρα μπορούμε να διαλέξουμε για να κάνουμε την παρομοίωση. Γεννιούνται παιδιά εδώ. Ναι. Εσύ ήρθες στα 2,5, αλλά έχουν γεννηθεί. Αλλά έχουν γεννηθεί δεν εδώ υπάρχουν πέρα. Πουθενά, δεν ανήκουν πουθενά, δεν έχουν κάποιο χαρτί νόμιμο. Δεν έχουν κανένα χαρτί νόμιμο. Μιλάνε ελληνικά. Άπτεστα. Πληρώνουν φόρους και τα λοιπά όταν δουλέψουν και κρατήσεις. Έχουν μητρό στο ΙΚΑ. Αλλά δεν ανήκουν, δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ούτε ταυτότητα, πουθενά. Ούτε τίποτα. Και ειδικά όταν γίνονται 18 και γίνονται ανεξάρτητοι από τους γονείς τους, που τους καλύπτουν οι άδειες παραμονής τους, ξαφνικά γίνονται παράνομοι και πρέπει να φτιάξουν εκ νέου χαρτιά που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή, παίζουμε ένα κρυφοκυνηγητό με το κράτος που είναι μόνο μία ταλαιπωρία. Ενώ είναι και καθαρά και σαράτα τα πράγματα, και ξέρεις ποιος είσαι, γιατί το ξέρει η υπηρεσία σου, σε καθορίζει ως παράνομο και φαντάζομαι κυνήγα μόνο σου να ψάξει να βρεις νόμους, δικηγόρους, ανθρώπους που ξέρουν. Κάποιος που γεννήθηκε στην Ελλάδα και έχει ζήσει μέχρι τα 18 στην Ελλάδα, νιώθει Έλληνας μάλλον, δεν έχει δει τον άλλο τόπο. Προφανώς δεν έχει δει τον άλλο τόπο, ναι. Δεν έχει πάει στη χώρα του, έχει φάει ό,τι έχει φάει ο Έλληνας. Τα παιδικά έχει χρόνια βγει είναι και έχει δει ό,τι βλέπει ένας Έλληνας πολίτης. Σκέφτεται στα ελληνικά, ονειρεύεται στα ελληνικά, διαβάζει ελληνικά, ενημερώνεται πάντα, στα ελληνικά. Φαγητά τα πάντα. Ναι. Ένα αίτημα δηλαδή είναι αυτό που υπάρχει, υπήρχε στον νόμο Ραγκούση νομίζω, αλλά τώρα τον έχουν παγώσει και η κυβέρνηση. Πάγωσε εδώ. Ο νόμος του κύριου Ραγκούση. Ένα αίτημα είναι αυτό. Ποιος, ναι. Για τους νέους, όποιος γεννιέται, να αντιμετωπίζεται με τη λογική. Και όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι. Ναι. Και του πολιτισμένου υποτίθεται δυτικού κόσμου. Έτσι ακριβώς, ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη Γαλλία βέβαια, το οποίο καλήθηκε να αντιμετωπίσει ο κύριος Σαρκοζή, όπου όποιος γεννήθηκε έπαιρνε ηθαγένεια. Εντάξει, okay, ίσως αυτό να φέρει κάποια προβλήματα. Μπορεί να γεννηθεί και μετά από λίγα χρόνια, όταν πάει στο σχολείο του, στο δημοτικό, μπορεί σιγά σιγά, άντε πες μετά από 5 χρόνια, ένα εύλογο ναι, ναι. χρονικό κάθε διάστημα, χρόνο, νομίζω, να χρόνια. Μπορέσει να πάρει την ηθαγένεια. Εντάξει, ναι. Γιατί θα σου πει ο άλλος, εσύ θα έρθεις εδώ, θα γεννήσεις το παιδί, θα πάρεις την ηθαγένεια και καθάρισες. Δεν γίνεται. Να μπει, έτσι, πούμε, περιπτώσει ένα όριο. Γι' αυτό λέω να κοιτάμε ιστορικά πώς αντιμετώπισαν κάποιοι λαοί τα προβλήματα, να πατήσουμε πάνω εκεί. Είδαν ότι υπήρξε ένα αυξημένο πρόβλημα στη Γαλλία. Το αντιμετώπισαν έτσι, το τροποποίησαν έχουν λίγο. Και τις σχέσεις με την Αφρική, τις χώρες. Ναι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό τυχαία ναι, αυτό, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω. Υπάρχουν επιστημονικές ομάδες που καλούνται να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά καλό είναι να μην αποκλείουν και τις απόψεις των μεταναστών. Διότι εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ με δυσκολία, με τα βίας, μπορώ να βρω δουλειά. Διότι οι υπάλληλοι που δουλεύουν στις υπηρεσίες, όπως ο ΑΕΔ ή κάποιοι λογιστές, δεν ξέρουν τους νόμους και μου λένε ότι δεν μπορείς με τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής να κάνεις την πρακτική σου άσκηση σε κάποιο γραφείο. Και τους λέω δεν είναι έτσι. Ο ίδιος ο ΑΕΔ, του λέω του λογιστή, ο ίδιος ο ΑΕΔ λέει ότι μπορώ. Έχει ενημερωθεί. Ο λογιστής δεν έχει ενημερωθεί. Δηλαδή εξαιτίας του εγώ χρονοτριβώ και δεν μπορώ. Ναι. Αλλάζουν και οι νόμοι γρήγορα. Αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Πολλά παραρτήματα, παραγράφη, τροποποιούνται και είναι δύσκολο να. Ένα κυνήγι, έχεις ένα τέλειο το κυνήγι ναι, για ένας, πράγματα που για μας θεωρούνται. Ναι, πόσο μάλλον ένας υπάλληλος που κάθε μέρα κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά δεν ενημερώνεται και κάθε μέρα για τις αλλαγές. Θα μπορούσε να ανοίξει κάποια θέση εργασίας σε κάθε δημόσια υπηρεσία που ασχολείται με μεταναστευτικά ζητήματα, όπως είναι ο ΑΕΔ, τα γραφεία μετανάστευσης, να υπάρχει ένας υπάλληλος που να ενημερώνεται μονίμως για τις αλλαγές των νόμων. Άμα δεν μπορεί ο υπάλληλος που ασχολείται με τους πολίτες, δεν προλαβαίνει να διαβάσει, δεν θα τα κάνει και όλα, να βάλεις άλλον και είναι και μια θέση για πολλούς ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται. Τελειώνοντας, γιατί ο χρόνος πέρασε, τι έχουμε να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε εδώ, τους Αθηναίους και τους υπόλοιπους της πατρίδας μας της Ελλάδας. Και σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και σε όλο τον κόσμο θέλω να πω ειδικά αυτές τις μέρες ότι και αύριο είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι μέρα πένθους. Καλό είναι όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται να μπορεί να μειώνει το κακό, να μην πενθούμε περισσότερους νεκρούς, να μην υπάρχει βία, να δώσουμε τόπο στη σκέψη, να δώσουμε τόπο στη λογική. Υπήρχαν άνθρωποι λόγοι που ασχολήθηκαν με τη λογική σαν επιστήμη. Να ασχοληθούμε και να προβάλλουμε τη λογική και την επιστήμη. Να μην βάλουμε μπροστά καμία θρησκεία, να μην βάλουμε ποτέ υποκειμενικές απόψεις από ανθρώπους που επηρεάζουν εκατομμύρια λαούς. Βέβαια τους ψηφίζεις, αλλά από εκεί παραστρατούν και κάνουν δικά τους. 2 η ώρα τη νύχτα πάνε και βγάζουν καινούριο νόμο. Την ώρα που κοιμάσαι για να μην κάνεις πορεία. Εντάξει, καλό είναι να δώσουμε τόπο στη σκέψη, να έχουμε καθαρή συνείδηση, ηρεμία, και να αφήνει τον άλλον να μπορεί να αμυνθεί με τη σκέψη του, με την ηρεμία του, να μπορεί να σου απαντήσει για τα προβλήματά του, να δώσεις χρόνο. Αυτά νομίζω είναι καλές ευχές για το Πάσχα. Όλες μαζί όπως τις είπες. Ωραίο ναι. Και το χρόνια πολλά δεν λέω, αλλά όλα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πολλών χρόνων. Να κλείσουμε με αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά κουράγια. Επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι. Το εύχομαι. Ευχαριστούμε και να έχουμε καλύτερα, ναι. Ναι, μακάρι. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που μας άκουσαν. Γεια σας. Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωμένα και δεν σημερώνει να έρθει η χαραυγή. Ράγγιση ζωή σου που αιμορραγεί. Κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός ο Μπένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός ο Μπένι. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζει. Μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί.